رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الصوم من آخر الشهر. د میاشتې په اخر کې روژه نیول چا چې ځان له عادت جوړ کړی نو دام جایز دي، د خپل عادت مطابق نیوی شي. یو سړی ځان له بس دا ترتیب جوړ کړی چې د میاشتې په اخر کې به زه روژه نفلي نیسم، نو دی نیوی شي. په دې باب کې به حدیث ذکر کی د عمران ابن حسین رضی الله عنه، یو صحابي ځان له دا عادت جوړ کړی چې د میاشتې په اخر کې به روژه نیوه، د شعبان د میاشتې په اخر کې روژه ونیوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ممانعت کړی چې رمضان نه یو ورځ یا دوه ورځې مخکې تاسو روژه منیسئ، مطلب یو مشک روژه منیسئ. نو د روژه ونیوه نبی علیه السلام ته تپوس وکړو چې ولې دې ونیوه؟ بیا ول نبی علیه السلام وویل خیر دی، قضا را وګرځو چې روژه تیره شي نو بیا دوه روژې ونیسا، ځکه د شعبان اخیرانه روزه تا نه پاتې شوی، ورسره د بلې میاشتې د اخیرو منیسي دوه روزه بیا ونیسا. خو به قال حدثنا اصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان حا وحدثنا ابو النعمان حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ساله او سأل رجلا وعمران يسمع. عمران ابن حسين رضي الله عنه د نبی اسلام نه تپوس کړو، یاد یو کس نه تپوس کړو نبی صلی الله علیه وسلم او عمران ابن حسين اوریدل، قال يا ابا فلان اما صمت سرر هذا الشهر؟ اي ابو فلان، آیا تا د دې میاشتې په اخر کې روژه ونیوه؟ سرر هذا الشهر نه مراد اخر د دې میاشتې دی، چې تا د دې میاشتې په اخر کې ولې روژه ونیوه؟ قال اظنه، راوي د حدیث ابو النعمان وایي چې زما خیال او ګمان دی، قال یعنی رمضان، د رمضان میاشتې ورله یاده کړې وه. صحیح خبر دا چې رمضان میاشت نه و، د شعبان میاشت و، لکه وروسته امام بخاری ذکر کوي و شعبان و اصح. صحیح دا دی چې د شعبان میاشت و، د هغې په اخر کې روژه نه ونیولې، او دی صحابي ځان له دا عادت جوړ کړو چې د هرې میاشتې په اخر کې به روژه نیوه. قال الرجل لا یا رسول الله، دې کس وې ای د الله رسول نه روژه مې نه ده نیولې. علامه سیندی رحمت الله علیه وایي وې د دې کس دا عادت چې د میاشتې په اخر کې به روژه نیوه، د شعبان په اخر کې پرې خوده، د دې وجنا چې حدیث کې راغلی لا تقدمو رمضان بصوم یوم او یومین، رمضان نه یو ورځ یا دوه ورځې مخکې تاسو روژه کوئ. ما نبی صلی الله علیه وسلم ورلوي دا حکم د هغه چا دپاره چې د هغې عادت نی، او که چا ځان له مخکې نه عادت جوړ کړی د عادت مطابق د میاشتې په اخر کې روژه نیسي نو خیر د بیا د شعبان په اخر کې نیوی شي. بیا ور له نبی اسلام وی فایدا افطر تفصم یومین، کله چې کوجه شي رمضان ختم شي نو بیا د روژه ونیسا، لکه دا عادت دا چې د میاشت په اخر کې به روژه نیو، نو په دغه ځل کې شعبان اخر کې روژه پاتې شوی وا. لم یقل اصلت اظنه یعنی رمضان، صل چې دا حدیث ذکر کوي نو په کې ذکر د رمضان نه کوي. وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان قال ابو عبد الله وشعبان اصح. امام بخاري وي په ذکر کې چې د شعبان د میاشتې ذکر راغلی نو دا صحیح خبره ده، د رمضان ذکر دی راغلی نو دا محفوظ نه دی. د حدیث نه عام معلومه شوه چې د نفل قضا مشته، یو سړی ځان له ترتیب جوړ کړی نوافل کوي نو قضا ته پاتې شول، په بل وخت کې د دې قضا راګرځول شي. باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، يعني إذا لم يصوم قبله ولا يريد أن يصوم بعده. د جمعې د ورځې ذکر چې د جمعې پر ورځ باندې روژه نیول، واذا اصبح صائما يوم الجمعه الا شيء سړی د جمعه فرض باندې سار کی او روزه نیولی فعليه ان يفطر نو په دې باندې لازم دي چې دا روزه ماته کی ولی اذا لم يصوم قبله ولا يريد ان يصوم بعده الا شيء د دینه مخکې روزه نه نیولی یا د رښتو د خالد رز نیت ور سره نشته مطلب دا یوازې د جمعه د ورځ روزه دی نه نیتی علامہ عینی رحمت اللہ علیہ عمدۃ القاری کی د جمعې درز د روزې بارے کې چې انفرادن د جمعې درز روزه ونې دي پنځه اقوال اهل علم ذکر کړي یو دا چې دا خبره مطلقاً مکروه ده او دویم قول دا ذکر کړي چې دا مطلقاً مباح ده د جمعې پرز باندې کې شوک روزه نیسی که مخ کې رښت نه وي نو مباح دی ورل جایز دی دا قول د امام مالک امام ابو حنیفه د محمد ابن حسن الشیبانی امام مالک رحمت الله علیه و لم اسمع احدا من اهل العلم والفقه ومن وممن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعه وصيامه حسن ما العلماء فقهاء ندي يريد لي چرای دي جمعه درجه دروجه نه من اقولا او فريرز من دروجه نه ول وی فدیلا مذهب د امام ابو حنیفه هم نشی جایز دی او دای استدلال کوي د حدیث د ترمذی او نسائی نه چې په سند حسن سره پاږي کې حدیث راغلی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام کان یصوم من حرۃ کل شهر ثلاثه ایام وقل ما کان یفطر یوم الجمعه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهر میاش کې درې روزی نیوي او ډیر کم به نبی علیہ السلام د جمعه فرض باندې کوجا کولا او دی حدیث نه دی دلیل نیسی دریم قول پر مسئله کې دا ده چې انفرادن د جمعې روزه نیول نه مکروه نه البته که دا شی رس سره موافقت راغې چې هغه افضل او بهتر رس ده لکه د عرفې رس شوه یا د عاشوري د جمعې رس پر راغه نو بیا دی چې د جمعې دا روزه نیسی نو دا د عاشوري او د عرفې د وجې نه دا د جمعې د وجې نه ده یا د یو سړی عادت ته نو اتفاقی طور د جمعې ورځ په کراغه لکه یو سړی یو ورځ روزه نیسی بل ورځ پوجه کوي اتفاقی په کې د جمعې ورځ راغه نو بیا دغه روزه وایي صحیح ده ورنه انفرادن د جمعې ورځ روزه نیول مکروه دي دا مذهب د امام شافعی او د امام احمد بن حنبل او بعضی اهل علم احناف او علما هم دې له ترجیح ورکړي علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تو اعلام الموقعین کی قول غور کرے او علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ ابواب البیان وم جل 315 شپیتم صفحہ کی او دا دلائل په اعتبار سر راجح قول لے چې انفرادن د جمعې روزه نیول دا مکروه دی البته که موافقت ور سره دی او غره غزی راغ بیا خیر دی د عاشوری ورځ دی یا د عرفې دا یا یو کس یو ورځ روزه نیسی او بل ورځ کوجه کوي نو په هغه باندې جمعه راغه ویا جایز دی ورنه مکروه دی ریباب کې احادیث چې کوم مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي هغه ټول د دې بار کې راغلي چې د جمعې د ورځې روزه بس او کې आवाज نه نیسی یا مور سره یو ورځ مخ کې یا یو ورځ وروسته او الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی حدیث دی د صحیح مسلم لا تخص یوم الجمعه بصيام من بین الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم جمعې ورځ به تاسو پر روزه باندې نه خاص کوي او سلورم قول لاره چه ده دی اختصاص ده دینا نهی راغلی ده دا ممنوع ده او پینزم دا ابن حزم رحمت اللہ علی و اهل الزواهر وی چه ده جمعی پرز ماند روجه نیول دا حرام نی بارحال پری اختلاف که ده غدو مشهور قول دی یو ده احناف و ده مالکی یو د دې روزه نیول په دې کې سحرج نشته جایز او مباح دي او دویم دا چې مکروه ني دا مذهب دی د شوافع او د حنابل او د بعض احناف او محققین او اهل علم وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبه عن محمد بن عباد قال سالت جابرا انا هل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعه وما جابر رضی اللہ عنہ نے تپوس کرو چھ نبی علیہ السلام نے جمعہ درز نمنا کرے کہ روجہ بپینے نہیں سی قال نعم زاد غیر ابي عاصم ان يتفرد بصومه في اوادي الجمهور وجنول بينما راغلي. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابو صالح عن ابي هريره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا يوما قبله وبعده. خامخا وجد لي في يوتن بتاس بيد جمعه فرض مگر يوم ذاتنا مخكي يوم ذاتنا رست روجني سي زيارت ورسر روجه كيا خالي رز. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه وحدثني محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة. نبي عليه الصلاة والسلام لجمعي فرد جويري رضي الله عنها خور للارو أو ذليرو جوا فقال أصمت أمسي. نبي عليه السلام عليه فرون ذليرو جوا زيارة فرس قالت لا نديوكنا. قال اتريدين ان تصومي غدا؟ قال لا. قال فافتري. نبي الاسلام ورلوي سبب روجه نيسي خالي فرض مري وچ نه سبب من اراده نيشت. نبي الاسلام له اوس دا روجه ما تکا مطلب د جمعه رز به روجه باندې نه خاص کې. وقال حماد بن الجعد سمع قتاده حدثني ابو ايوب ان جويريه تحدثته فامرها فافطرت. نبي الاسلام له حكم کړو نو دي روجه ما تکړي وا. باب هل يخص شيئا من الايام بعد بيان ديږي چې په دې رزو کې دا رزي په تشي باندې خاص کول شي نو تخصیص به انسان د ځان نه کوي چې په دې رز باندې مخلانه عبادت کوم چې هغه په بل رز باندې نه دا عمل ناروانه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمه قلت لعائشه رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الايام شيئا؟ على غموي ما عاشر رضي الله عنها ده پوس کو چایا رسول الله صلى الله عليه وسلم با دي رزنا شيخ حاصول. قالت لا نغي وجنا كان عمله ديمه. النبي عليه الصلاه والسلام عمل دائم يو فاغي كي با انقطاع وجه يورز دي كي بل رز دينك اي وايكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. كم يوم فتاسو في اغوى سو طاقت لرليشي. النبي عليه الصلاه والسلام كم وسو طاقت لرلو الله غلد عبادت وصبر كلو اغم بعبادت سوكول شي. باب صوم يوم عرفة باب ده فبيان دروجه ده عرفه كي عرفه برد بان دروجه نيول. ده عرفه درد دروجه نيول سنة ومستحب دي ده حاجين علاوة نور خلقولا او كيو سره حاجي ده ندل پده غرز بان ده وجاكول او روجن نیول دا سنت دی. او بعد فقها او ذکر کړي چې په دغه غرض باندې روجه ونیول دا ور لمکروه دي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم په دغه غرض باندې روجه کړي نه دا ټول صحابه کرام روان دي نبی صلی الله علیه وسلم په اسکلی دی غیله دا ښکار کړی چې روجه مې نشته. او د عرفی درځي د روجه مبارکه حدیث د صحیح مسلم کې راغلی عبد الله ابن معبد الزماني وی ابو قتاده رضي الله عنه ان النبي عليه السلام فرمى لي صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده. ده عرفي فروجباني زدا امید ساتم ده الله انا اذا مخي قال او دراتون کی قال گناہوں نے معفی اللہ معفی. امام بخاری رحمت الله علیه دی حدیث اعلان لبارک و اشاره کی تاریخ الکبیر کی تم روایت کی صحیح مسلم ذکر کرے فتاريخ كبير كمام بخاري ولا يعرف سماع عبد الله بن معبد من ابي قتاده. عبد الله بن معبد الزماني سماع ابو قتاده ثابت ندا مطلب دا حديث انقطاع دا انور اهل العلل ويلني. ومه قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى ام الفضل ان ام الفضل حدثته وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها في يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم. أم الفضل رضي الله عنها إذا سخلكوا اختلاف راغلوا تعرفي فرزبا أنك آياد النبي صلى الله عليه وسلم وجدتنا. فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم. بعضي روجدار دي بعضي ويننه پدې کې اختلاف و چې د نبی اسلام نن روزه ده کنه په حجۃ الوداع کې. فارسلت ام الفضل الیه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. ام الفضل رضی الله عنها ولې اختلاف وکوي سره کوي زبر لو صبر معلومه کم. نبی رسول الله والسلام له د پیو یو پیاله لګلې وا او نبی رسول الله والسلام په خپل اوخ باندې ولاړو میدان عرفات کې د عرفی پر ځوانې فشربه نو دغه پی اسکلې وی او خلکو له پته لګېدلې چې د نبی رسول الله والسلام روزه نه ده. او به قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب او قرئ عليه قال اخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونه ان الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه. ميمونه رضي الله عنها وي چې خلکو شکو چې نبی رسول الله والسلام عرفه فرض باندې روزه ده کنه. فارسلت اليه بخلاب ریماره په یو پیاله او کندول لګلېو حلابه غلو خلوی چې پاره کې ساروي لشي لشي د په یو پیاله یا کندول نور لګلې او هو واقف فی الموقف. امیر اسلام والسلام عرفات کې ولاړو فشرب منه والناس ينظرون لاغینه په اسکلی خلکو ورلکتل. باب صوم یوم الفطر د اختر پرز باندې کوم کې اختر دی کولو اختر روزه نیول حرام او ناجایز دی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى ابن ازهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ابو عبيد وي اذا اختر موسى عمر رضي الله عنه سر هذا الشيء وابن عي فرمائي لي هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما تدورزي في النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اغه کې دروږي ژوند نه ممانعت کړې منه فرمایلي يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تاكلون فيه من نسككم وي ورثه تاسو دروږي ما تولدا اغرض د تاسو پکې روزه ما دي مطلب دا میاش مروجو نه مذاخر رز مروږي اختر او دوی مرزه د تاسو پکې قرباني خوراک کوي دلو اختر رز. قال ابو عبد الله وقال ابن عيينه من قال مولى ابن ازهر فقد اصاب ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد اصاب. في حديث بسند كي كم ابو عبيد راغه وكذل سوق مولى بن ازهر وي او كما مولى عبد الرحمن بن عوف لوي ودوار خبري سيدي ذكر ده دوار شريك غلام. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر. النبي كريم صلى الله عليه وسلم دوروكي اختر او دلوي اختر فرض باندې دروږي نيون من فرمایلی دا وعن الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد اشتمال الصماء من فرمایلی دا او د احتبان من فرمایلی چې یو کپړه کې سوګدان روان غاړي. اشتمال الصماء مخکې تاسو له تعریف شوو کتاب الصلاة کې باب ما يستر من العوره 317 نمبر حدیث او پاغي کې احتوا وضاحت شوې ده. اشتمال الصماء د تعریفونه ذکر شوی یو تعریف د فقها او د بل تعریف د محدثینو او یو تعریف باندې اشتمال الصماء اشتمال الصماء دا مکروه ده او په بل تعریف باندې دا حرام ده. هغه د کوم وضاحت کړو وعن الصلاة بعد الصبح او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تدیر امر فرمایلی چې موږ باندې کوي بعد الصبح والعصر تثار نفس او نمازګر نفس تثار نفس ترکه می شنور پورا راحت رہی روکې جو یو نیزت وروچت شي لز دو لسمن تثیر شي او نمازګر نفس تر دې چې ډوب شي ما خام شي دام په اوقات مکروه او مفصل ذکر شي باب صوم یوم النحر دلوی اختر فرزان دروجن ولدام ممنونی. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء قال سمعت يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين. ومن اكل شويه عن النبي كريم صلى الله عليه وسلم دوو رجونا ودوو بيعنا من فرمائلي اغدور وجي سري الفطر والنحر ورو کې ودلو اختر فرزباني او اغدور دي سري الملامسه والمنابذه ملامسه او منابذه مخکې دي تعريف شوو رستو به مزاحت راځي. ملامسه به دي لوي چې په خوا عرب و عادت داو یو بل سره به لاس میلاو کل یا مشتری با د مبیعی سره لاس ولګولو نو بس دا به بیا د دوا بل چا به نشو اغسته او یا دا به چې ماستا د کپړې سره خپل کپړه ولګولا نو دا مبیع او سودا غسل په ما باندې لازم شول او منابذه به دی لوي چې یو لخت آیا څه شی به را واغستو یو سودا طرف لبه وروشتو نو د دې مطلب بداو چې خرڅول کې بدا بیا په بل چانه شو خرڅول دا به د دې کس په کم چې بدا لرګې یا د سګیټه وروشته او وضاحت به ورستو راځي ان شاء الله. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال اخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل الى ابن عمر فقال رجل نذر ان يصوم صوما اظنه قال اثنين. ابن عمر سب له وكسراغه ورلو چې یو سړی نظر منلې ده دا چې بروجه نیسی اظنه قال اثنين راوی وي زما خیال او ګمان چې د ګل درزي نظر منلې و چې يوم الاثنين د ګل فرض باندې وزو وجه کوم اوافق يوم عيد فبدا غرض اختر شو د ګل فرض اختر راغه. فقال ابن عمر امر الله تعالى بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. ابن عمر سبو زو خبري دي الله حکم کړی چې نظر به پوره کوي یوفون من نظر و يخافون يوما كان شره مستطيرا. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم منه فرمایلی چې د اختر پرز باندې به روزه نه نیسي. دا مثلا اهل علم په منځ کې اختلافی ده چا چې نظر منلو چې په داسې ورځ باندې به روزه نیسي چې په هغه ورځ کې روزه نیول حرام دي اختر ورځ ده د وروکي یاد لوی. نو جمهور علما داوی چې د دا نظر صحیح نه دی په ده باندې څه شی لازم نه دی نه په کفاره شته. او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی کدا سے نظر ومنلو مثلا د وڑکی اختر پر زیاد لو اختر پر بزر وجه نشم نو دا نظر منعقد ده خو په دا غرض باندې وجه نیول په باندې لازم او ضروری نه دی بلکې بل غرض بر وجه نشي دی په باندې د قضا ده پی دا مسله تاسو مفصل په اصول شاشی کې ویلې نور الانوار وغیرہ کې. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبه قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعه قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوه. ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ده النبي عليه السلام سره 12 غزوات کری باغی کی مرګره او سمعت اربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبني. النبي صلى الله عليه وسلم نما سلو خبري اوريدي چې ما خوخي دي په تعجب کې چولم یو خبر لا تسافر المرأة مسيرة يومين الا ومعها زوجها وذو محرم. یو زنانه به سفر نه کوي د دوه ورځو په مقدار باندې مگر خپل محرم یا خاون به ورسره وي. او دوی ما خبره کړو ولا صوم في يومين الفطر والاضحى دوه ورځې به څوک روزه نه نیسي وړوکی اختر او لوی اختر. او دریم خبره ولا صلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب بسار دموز نفس بسو نفل نکي تر دي چنور روخيني او نه ما ديګر نفس تر دي چي ډوب شي سري او سلورم مساله ولا تشد الرحال الا ثلاثه مساجد د سفر د فارو سامانونه نشي تړلې مگر دیو جمعتون الى المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا. مساله شد الرحال مخ مفصل ذکر شوی فباب فضل الصلاه في مسجد مكه والمدينه کې 1189 نمبر حدیث کې اختر فرض باندې لو اختر د وروکی اختر پر ازمان د روزنی ول ممنون اداره کې ایام التشریق کې لکه ذکر کیږي باب صيام ايام التشریق ايام التشریق روزنی ول ايام التشریق نو مراد د لو اختر پسې درې ورځې دي یو لسم دو لسم یار لسم تاریخ د الحج ايام التشریق پر وجو کې د اهل علم اختلاف نه یو قول دا ده چې ایام التشریق روزنی ول مطلقاً صحیح نه دي دا مذهب دی د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ. دارنګه دا نقل دی د لیث ابن سعد نا او د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قول جدید هم دی او داغه په مذهب کې فتوا پرې باندې نه کی ایام التشریق کی روزه نیول مطلقا لا ممنوع دی او د دې روزه نیول جایز نه دی. او دیم قول دی چې مطلقا د دې روزه نیول جایز دی دا د بعض شوافع قول دی او ابن عبد البر رحمه الله علیه په التمهید کې د بعض اهل علم نه نقل کړی د بعض سلفونه. او دریم قول دی فدی کی روجی نیول ممنوع دی جائز نی او کشرت حاجی متمتع یا حاجی قارن نه او نو قربانی وس او طاقت نشتا او د دینه مخ کی روجی نی نیولی په ایام التشریق کې نه د روجی درې نیوي شي درې روجی بدل تاونی شي او بیا شکل واپس شی وو بنور ونی شي نو لسبه په دې ترتیب برابر کی. دا مذهب دی د امام مالک امام اوزاعی اسحاق بن راهویا او امام احمد بن حنبل او دا یو قول د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. فدی مسله کې راجح قول ومن ده چې ایام التشریق روزی نیول دا ممنوع دی جایز نه ني مگر اغه حاجی چې داغه سره دمه تمتو یا دمه قران ني اغه نیویش لکه دی باب کې وراشي اغه له اجازت ده او عمر وجني ول پرې کې حرام دي ځکه نبی رسول الله صلوات و سلام ايام التشريق ايام اكل و شرب. امام مسلم په خپل صحیح کې حدیث ذکر کړی دا ايام التشريق بعد خوراک او اسکا کر دي ني شرق يشرق تشريق دي لوي چې نور له شي کې دي نو دي ايام التشريق په دې اعتبار وای چې قربانو غوخه نور له شي چې وچی شي. فقال لي محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي كانت عائشة تصوم أياما منا وكان أبوه يصومها. عائشة رضي الله عنها بويد منا برزو كرو جنوان دا منا رضي كمي دي أيام التشريق نارنگي دي فلار أبو بكر رضي الله عنه أغبن برو جنوان وكيديش ليلة نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا نهنو والرسيدني. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عائشة وابن عمر رضي الله عنهما وي لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. أيام التشريق دروجو إجازة نشتا كسوك دا روجو نسي مگر هغه کس لا چې دا غسر قربانی نشتا تمتو یا قران کړه د قربانی وسی نشتا او ایام التشریق د مخ کې درې ورځې نه دی نیولې نو که ایام التشریق کې درې ورځې نه دی نیوي شي. و به قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال الصيام لمن تمتع بالعمره الى الحج الى يوم عرفه. وإذا روجي جاء حج تمتوك فإذا واغست في عمره سر حجلا ندادري روجي شديد عرفي درجي پوري بي پورا كي تعرفي لمخي مخي بدادري نسي. فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أياما منا فجرد القرباني وسم نو قرباني نموندا أو در روجي من ديني ولي نبياد دمنا پدي رزوكي أيام التشريك خير در روجي ونسي. وعن ابن شهاب عن روا عن عائشة مثله عائشة رضي الله عنها الناس نقل لي تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب باب صيام يوم عاشوراء. عاشوراء روجني ول لمحرم لسن تاريخ لعاشوراء وي ابن عباس رضي الله عنهما نقل لي غبر نهم تاريخ لعاشوراء وخصي خبر ذلك لسم لوي لينم سر مناسبة عشر ماخوذ ذا لسم لوي عاشوري ذا روجا ابتداء كذا فرض و بیا دې فرضیت منسوخ شو سنتیت او سم باقی ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا روزه په خپل نیولې صحابه ولې حکم کړه بلکې صحابه کرام په خپل ماشومان باندې دا روزه نیوا لکه مخکې در روایت ذکر شو ربيع بنت معوذ رضي الله عنها جيمون بد عاشوري روزه پخپلم نیوا ونصوم صبياننا ما شومان وانی مم روزه کولا ونجعل لهم اللعبه من العهن اغيله محمد وړي او د مالوچ نداسي لوبي او ګډاوي غونتي جوړ کړیو نو کاوی بجړل پدی په مخلارول تر دې چې تر ماخام پوري ورسو چې روزه پوره کی او حدیث صحیح مسلم کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله دا عاشوري دروږي بارک عزت الله نه دا امید ساتم چې د تیر شوی کال ګناهونه به معاف کی او يا اهل علم د دې دروږي مراتب ذکر کړي د محققین او اهل علم د وینا مطابق د دې دروږي په ټولو کې اعلی او پورته مرتبه دا ده چنهم او لسم دروجو نیویشی لسم خود دی وجنه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم روزه کړی دا او نه هم د دی وجنه روایت د صحیح مسلم کې راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عاشوری روزه نیوا نو په اخیری کال باندې او فرمایل چې دا غین رستو به وفاتم شل لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع ته آینده کال ز ژوندې پاتې شوم ان شاء الله نو ورسره به نه هم نیسم فعنده قال جراتو الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې دار فانی نه رخصت ته هغه وفات شوی خدای هغه ارزو او تمنا پاتې شو نو اعلى مرتبه دا ده چې د لسم سره د نهم اونې ویشي او د دې متوسط مرتبه درمیانه مرتبه دا ده چې د دې سره د یو لسم اونې ویشي لسم او یو لسم دی اونې سي ځکه په دې روزه کې مقصد د يهود مخالفت ته هغه صرف دا عاشوری روزه نیسی نو مخالفت یو کیا ور سره نه همونی سایا ور سره یو لسمونی سا او د دې ادنا مرتبه لاندې مرتبه دا ده چې صرف فلسم ارز باندې روزه ونیو شي د عاشوری نو ور سره مخی وی نه رستو بعض اهل علم او بعض فقها او صرف لسم لمکروه ویل چې ور سره روزه ونیسی خدا اس جسارت ته قول مرجوح ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم طول عمر تعاشوری روجه نیولې د مفرد د لسم تاریخ نو یو فعل چې نبی صلی الله علیه وسلم ټول عمر کړې نو څنګه هغه له انسان مکروه وي کراهت مراحت پکې نشته ادنا مرتبه دا اگر چې اعلی او متوسط مرتبه ته سو واورې دي او بعض اهل علم د دې روجه ترتیب داسې ذکر کړل چې اعلی مرتبه دا ده چې د دې سره نهم او یو لسم مونږ نیسي مطلب یو چې نمخ وي او رستو او بیا د دې متوسط مرتبه دا ذکر کړی دا چې نهم او لسم ونیسي او ادنا مرتبه دا ذکر کړی دا چې لسم او یو لسم راجح قول محققین قول دا کوم چې تاسو مخ کې واردو چې په ټولو کې اعلی نهم او لسم او بیا ورپسې متوسط مرتبه لسم او یو لسم او ورپسې ادنا مرتبه چې غم سنت دا صرف لسم او کوم روایت د مسند احمد او صحیح ابن خزیمه کې چراغلی چې صومو یوم عاشورا وخالفو فی نهی الیهود صومو قبله یوما او بعده یوما تاسو د عاشوری روزه نیسی په دې کې د یهودو مخالفت کوي یو ورځ مخکې ته روزه کوي او بعده یوما یا یو ورځ ورپسې د دا روایت ضعیف دی ثابت نه دی په سند کې محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلا د چې غسیء الحفظ او ضعیف نه او کم روایت چې امام بهقی رحمت الله علیه په السنن الکبیر کې په دې لفظ ذکر کړی چې صومو قبله یوما وبعده یوما فلفظ دواو سره چې د دې عاشوری نه مخکې تاسو روزه کوي نهم هم نیسي او یو ورځ ورپسې هم نیسي او لسم هم ندري روزي نیسي نو دغه روایت هم ضعیف ده ثابت نه ده وبه قال حدثنا ابو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء صام حدیث مخکې ذکر شوه او به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بصيام يوم عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء افطر نبي عليه الصلاه والسلام حكم کړو د عاشوري دروږي بیا چې کله رمضان فرض شو نو د دې فرضیت منسوخ شو کله چې اخو خو نو روزه به نیو او کله چې اخو خو نو به نیو وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية دا عاشوری درز روجه به قریش په زمانه د جاهلیت کې نیوا وکانا رسول الله صلی الله علیه وسلم یصومه فی الجاهلیه نبی صلی الله علیه وسلم جاهلیت په زمانه کې د اسلام ذراتو نمخ په زمانه کې دا روجه نیوا چې نبی اسلام له وحی نو شوی فلما قدم المدینه صامه و امر بصيامه مدینه لچ نبی اسلام راغه دا روجه په خپل نیوا صحابه له حکم کړو مطلب فرض شوی و فلما فرض رمضان ترک یوم عاشورا فمن شاء صامه ومن شاء تركه بیا چې رمضان فرضیت راغې نو د عاشوري فرضیت ختم شو او سنتیت باقی ده چې اخو خین روزه کوي دی او د چا اخو خین نه دی کوي او به قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن انه سمع معاويه بن ابي سفيان يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول حميد وجماعه معاويه رضي الله عنه هنا د عاشوري فرض باندې اوریدلو په کوم کال چې حج کول په منبر ویلیو معاویه رضی الله عنه یا اهل المدینه اين علماؤكم مدینی والو عالمان مسحول سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول هذا يوم عاشوراء ما د نبی اسلام نا اوریدلی چې فرمایله چې دا د عاشوري ورځ ده ولم يكتب الله عليكم صيامه الله نه فرض کړی په تاسو باندې روزه دی او انا صائم نبی صلی الله علیه و سلم ز روزه دارم زما روزه د خور پتا سو الله د دې رضی روزه فرض کړی نه فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر کده چا خو خاين روزه دیونی سی او کده چا خو خاين کوجه دیږي و به قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه نبی اسلام چې مدینه لراغه فر اليهود تصوم يوم عاشوراء يهوديان یو قتل چې عاشوري درځي روزه نيسي فقال ما هذا نبي الاسلام دا دې سکي قالوا هذا يوم صالح دا ویلي کرزدا مطلب مبارک هرزدا هذا يوم نج الله بني اسرائيل من عدوهم فصامه موسى دا غرض چې الله پاک بني اسرائيل له فرعون او د دشمن نه نجات ورکړو نو شکریا په تور دې روزه نيسي قال النبي الاسلام فانا احق بموسى منكم فصامه وامر بصيامه نبی اسلام ورله خاص ډیر حقدار یم تاسو نو موسی علیه السلام لا تاسو د هغه په نسبت باندې دومره حقدار نه یی لکه څنګه چې زه حقدار یم او ځان ول منسوب کوم نبی اسلام خپل هم دوی نیول و صحابه ول مسلمانانو لیم د دې د روزی نیو حکم کړو و به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو اسامه عن ابي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا عاشوري دارز يهوديان وبداد اختر رسمير لا دا اختر رز بيگن لا قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموا انتم نبي الاسلام تصوير وجكي ايخو اختر ده تصوير وجكي وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره ما هو النبي الاسلام نوكتله كده يوروجي دنيوك وشش بيقولو او غروال بيوركولو دي لفنور رجومان إلا هذا اليوم يوم عاشورا مگر داد عاشور غز پدې کې به روزه نیو د روزي نیو کوشش وکول او غرواله به ورکول او دا شهر یعنی شهر رمضان او دویم مبارک روزه هغه د رمضان دا په نفل روزو کې د ټول نه بهتر دا وی د عاشوري دا او په فرض کې رمضان هغه روزي دي او به قال حدثنا المكي بن ابراهيم دا د مصنف رحمت الله عليه اشفقم ثلاثي روایت ته دا او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام همان کی سره دی واسطی دی المکی ابن ابراهیم قال حدثنا یزید هو ابن ابي عبید عن سلمة بن الاقوع قال امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ان اذن في الناس نبی اسلام د اسلم قبیله او کس لوی چې خلق له اعلان وکه ان من كان اكل فليصم بقيه يومه چاکا دا صاف نسو خوراک کلی پتاسو کی ولا باقی را دیرے روجہ کی ومن لم یکن اکلا فلیصم فإن اليوم یوم عاشورا او کچا دا صاف نسو خوراک ندکلی نوائی اسا دا روجہ کی ذکر دا عاشوری رزدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دیر روجہ حکم کرو او دا مسله په کې مفصل ذکر شوی اختلاف د فقهاو د روزي د پاره نیت د کوم وخت نه لازم دی فرضي روزي به د کوم وخت نه نیت کې او نفلي د پاره د کوم نه ولته وضاحت شوی. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض نسخو کې د دې مخ کې کتاب صلاه التراویح راغلی دی او بیا ورپسې تسمیه او بسم الله دی. دا نسخه د مستملي په هغه کې د کتاب صلاه التراویح زیادت راغلی. باب فضل من قام رمضان. دا باب د فضیلت داغه چا کې د رمضان په میاش کې د شپې عبادت کوي قیام الليل کوي تراویح کوي. هو به قال حدثنا يحيى بن مقير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان نبي الاسلام رمضان بارك فرمائي لي تعريف فضيلت كي ويلي من قامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شاش الذي رمضان قيامه شپې عبادت وکړه تراویح وکړه ایمان سره او ثواب په نیت باندې مخکنی ګناهونه ور لاله وبخي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. والنبي عليه السلام وفات شو او خبر ام دارن گدا مطلب سوق چې رمضان پښپا کې ودرې دو عبادت تراویح او قيام الليل وکل نظر مخيونه هنا به معاف شي. ثم كان الامر على ذلك في خلافه ابي بكر وصدرا من خلافه عمر. يا ابو بكر رضي الله عنه تو دور خلافت او دوران حکومت کې مناسیو عبد عمر رضی الله عنه د حکومت په ابتدایي کلونو کې د شانتی وو. په مسیر د فضیلت په ذکر کېدو او په جمع باندې د تراویح او قیام الليل نو. وعن ابن شهاب عن عروه بن زبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري. عبد الرحمن بن عبد يدل القاري ولكيدي القاري ولكيدي شي نسبت شوه ده خپل قبیله را شغيله به قاربي انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليله في رمضان الى المسجد. عبد الرحمن بن عبد القاري اذا عمر رضي الله عنه سرا رمضان في يوشك جمعات لوته و فاذا الناس اوزاع متفرقون ناسا بی خلق صحابه اکرام مختلف جماعات و مختلف دلیوی یصلی الرجل لنفسه و یصلی الرجل فیصلی بصلاته الرهتو. یو سڑی بزان لمس کولو بل سڑی بزان پسی زکسان و درولی و رهت و الکی دیشی زدری و نوالی تر لسو پوری اطلاقی تر لسو نکمی نباد پسی بیوسو کسان و لانو. فقال عمر انی ارا لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل. وجماعه خدا رايا دا کدا خلق می پيو قاری او یو امام راجم کل ندا بغور خبر اي سب اسو ځان لمس کوي او سب ځان پسې دودري کسانو دوري سبل درولي مختلف جماعات اورلي دي. ثم عزم فجمعهم على ابي بن كعب. بیک لك اراده او ک عزم یو کن راجم کلا خلق ابي بن كعب رضي الله عنه باندې چغو امامتي وکول ابو زبور لکولو. ثم خرجت معه ليله اخرى جاور سربلش فروته و الناس يصلون بصلاه قارئهم. يا خلق مسكي اړم موز کولو و قاری سے پس ولاړو ټول اتفاق سره جمع کولا. قال عمر رضي الله عنه نعم البدعه. يا بعد نشوف نعمه البدعه هذه لا تخ كله و نو کار ده والتي تنامون عنها افضل من التي تقومون عليها تقومون عليها يا تقومون هغه مو چې تاسو دا غینا ودکیږي هغه افضل او بهتر دی دا غینا چې تاسو یې کوي او ولاړی یی اخر الليل تشبې اخر ایسه یادوله چې پښمنی موږ غره د دینه غوړه دی وکانه الناس یقومون اوله او خلق با تشبې په اول ایسه کې ودریدل تراویبه د شپې په اول ایسه کې کولی عمر رضی اللہ عنہ پر یہ حدیث کی دیکار لبدعت ہوئی ہم صحابہ اکرام چی پا یو امام بانی راج مکڑی پا جمع باندی بیا تراوی او قیام اللیل کول اہل علم ذکر کری چی مراد دا بدعتنا دلتا بدعت دا فمعنا لغوی سرا ہر نوے کار چی مخی موجود نو تی وکنو دی لبدعت ویلشی بدعت شرحیہ و استلاحیت نوے مراد ذکا بدعتی اصطلاحیہ او شرعیہ هغه خطول ضلالت او گمراهی ده هغه کدا نشي ویل چې نعمت البدعت هذه ده خ بدعت ده ذکا رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې حدیث د سنن ابي داود ترمذی وغيرها كل بدعه ضلاله هر یو بدعت گمراهی ده الله پیغمبر ورله گمراهی وي ته چې نه بعضی پکې حسنه دي او بعضی پکې سیئه دي نانا بدعت شرعیه طول سیئه دی او طول گمراهی دا افعال دا صحابه اکرام وغیل بدعت نشه ویلی عمر رضی اللہ عنہ چیز اخبال کار لبدعت ویلی دا فمانا لغوی چو او رسخ کلی نوی کار دی صحابه اکرام پا بدعو او حوادث و محدثاتو کی ندی واقعی شیو نواقعی کی دل بلکی صحابه اکرام اشد الناس عداوتا و بغضا للبدع و اهلها فطول خلقو کی دا غید بدعت او د مبتدعین و نزیات نفرتو دا دی سر بغض و عداوتو عمر رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام فدی تراویحو باند جماعتا راج مکلو دشکی پا اول ہی سکی بے کول او دا سور کاتبو نو پسی سند باندی دا عمر رضی اللہ عنہ نقلی دی چی صحابہ اکرامی شل رکعات تراویح باندې را جمع کړی دي امام فریابی رحمت الله علیه په کتاب الصيام کې دارنګ امام بهقی په السنن الکبیر کې د ابن حسیفه په سند باندې روایت ذکر کړی چې صاحب ابن یزید رضی الله عنه وایي چې کانوا یقومون علی عهد عمر ابن الخطاب رضی الله عنه فی رمضان 20 رکعتا صحابه کرام باندې عمر رضی اللہ عنہ په دور خلافت کې داغه په زمانہ کې رمضان کې شل رکعات به کول مشل و تراویح درې ور پسې وي تر دا په صحیح سند باندې عمر رضی اللہ عنہ له نقل دي دې سند کې چې کوم ابن خصیفه راغلی نو د نوم د یزید ابن عبد الله ابن خصیفه دا د شیخانو د رجالونو د بخاری او مسلم او ده اکثر اهل علم په نسبان دي ثقه ده امام ابن معين د توثيق کړه دارنګ ابو حاتم رازي ادوار د متشددين او اهل علم ني متشدد عالم اللي يراوي توثيقو کی دا توثيق غير معتبر وي قابل قبول وي دارنګ امام نسائي د توثيق کړه امام نسائي د متشددين ني نو کوم علما د جرح او تعديل اله متشددين او طبقي سره تعلق ساتي او غيد دي راوي د یزید ابن عبد الله ابن خصیفه توثیق کړه امام احمد رحمت الله علیه اغم د توثیق کړه حکم روایت کې تیرا احرم نقل کوي شاګرد دی د باقي کې د ثقه ویلي او کوم روایت چې امام احمد نقل کوي عبد الله نقل کوي نو باقي کې د دیراوی بارک او ما اعلم الا خيرا د دې په غوروالي سره پیژنم یعنی خسړې دی او امام ابو داود رحمت الله علیه یو ناشنا قول امام احمد بن حنبل نقل کړی چې اغلی راوی یزید ابن عبد الله ابن خصیفه لمنکر الحديث ویلی نو چې منکر الحديث روایت ثابت نشو بعضی خلک د دین استدلال کوي چې عمر رضی الله عنه دا اثر ضعیف نه ځکه په دې کې راوی راغلی دی یزید ابن عبد الله ابن خصیفه او امام احمد اغلی منکر الحديث ویلی او دا سخت جرح ده اهل علم ذکر کړی چې امام احمد رحمت الله علیه د کوم راوی بارک منکر الحديث وایي حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ په مقدمه د فتح الباری کې ذکر کړی په هودس ساری کې. یا مطلب دا وی چې دا قلیل الحدیث نه اصل کې امام احمد رحمۃ اللہ علیہ په جرح او تعدیل کې دوه کلمات دي چې علماء د مصطلح ذکر کړی، یو د منکر الحدیث او بل دی یو حدیث بارکه وای منکر. نو په حدیث باندې چې حکم لګی چې دا منکر دی، نو اشاره د شدت ضعف د دې حدیث ده، ځکه امام احمد بوی المنکر ابدا منکر، منکر روایت به همیشه منکر وی، شدید الضعف بی، قابل د احتجاج نه دی، قابل د عمل نه دی. او بل فراوی باندې به دا حکم لګول چې منکر الحدیث، نو اشاره به دې چې دې راوی روایت کم دی. او بل امام احمد رحمت الله علیه پخپل د دې راوی توثیق کړی دی، او امام احمد پخپل ویلی چې ما اعلم الا خيرا، او متشددین او اهل علم د توثیق کړه نه ثقه ده، روایت ثابت ده. او صاحب ابن یزید دا صغیر صحابی ده، صحابه کرام دې طبقات اهل علم ذکر کړي، کبار او سات او صغار، دې په صغار صحابو کې ده. او امام مالک رحمت الله علیه چې په موطا کې کوم روایت ذکر کړي د محمد ابن یوسف په حواله باندې، چې د صاحب ابن یزید رضی الله عنه نقل کړي چې عمر رضی الله عنه دې پر رمضان کې راځه مکل او یو لس رکعات به کول، درې ووی تر وته تراوی. نو روایت ثابت نه ده. محمد ابن یوسف دا کوم شاګردان چې هغه په دې روایت کې استراب شکار شوی، نقل یو لس رکعات نقل کړي، لکه امام مالک په موطا کې ذکر کړي. دارنګ ابو بکر نیسابوری په خپل کتاب حوایت کې د ابن اسحاق په حواله ذکر کړي چې محمد ابن صاحب وی چې صاحب ابن یزید وی چې محمد ابن یوسف وی چې صاحب ابن یزید ویلی چې عمر رضی الله عنه په دیار لس رکعات راجمه کړ، نو یو ځکه یو ل ذکر کړي بل ځکه دیار لس. دارنګ عبد الرزاق رحمت الله علیه په مصنف کې روایت نقل کړي نو یو شرکات ذکر کړي. نو صحیح خبر ثابت ده چې عمر رضی الله عنه صحابه په شل رکعات تراویح باندې راجمه کړل. او کوم روایت چې امام مالک موطا کې ذکر کړی یو لس رکعاتو په هغه کې استراب نه، نو محمد ابن یوسف بعض شاګردان یو لس ذکر کوي، بعض دیار لس ذکر کوي، بعض یو ویش. زمونږ د کلیۃ الحدیث د جامع اسلامي مشهور استاد دکتور عبدالباری ابن حماد الانصاری پری باندې یو بهترین علمی بحث لیکل چې په ټلګرام کې اوس هم شته، څو صفحات وګي هغه کې دا خبره ثابت کړه چې اثر د عمر رضی الله عنه چې د شلو رکعات تراویح مبارک راغلی دا ثابت دی. دین علاوه چې کوم آثار دا غن راغلی هغه ټول د ضعف نه خالی نه دي، یعنی دی ثابت. عمر رضی الله عنه صحابه کرام شل رکعات تراویح راجم کړل، او په صحابه کرامو کې چا مخالفت نه کړم، یو قسمه اجماعي سکوت شوا. او په دې حدیث کې راځي ولتی تنامون عنها افضل من التي تقومون، دا دلیل دی خبره چې تراویح او تهجد دواړه مستقل منځونه دي. یو هغه موز دی التي تنامون عنها چې تهجد شول، او دویم موز چې التي تقومون مراد تنه تراویح شول. نو دا فرقم اهل علم و تراویح او د تهجد په منځ کې ذکر کړی چې تراویح د شپې په اوله یې سکی او تهجد په اخره یې سکی. حدیث د سنن اربعه کې راغلی صحیح حدیث نه، ابو ذر رضی الله عنه وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې شپې د تراویح کړیو. دریشته مشوا باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوته او دایله جمع ورکولا الی ثلث الليل، د شپې تر درې میشه پوری، او بیا اصلي دریشته مشپرونه وته په دریشته باندې بیا نبی صلی الله علیه وسلم قیام الليل کول الی نصف الليل، بیا پښپښته مرونه وته په وښته مشو باندې نبی صلی الله علیه وسلم د جمع ورک امامتی په تراویح وکي الی اخر الليل، د شپې تر اخره پورې، تر دې چې صحابه کرامو یې موږ سره یره شو ان یفوتهم الفلاح، چې موږ نو پښمنه فوت شي وې هغه وخت کې به موږ پښمنی له فلاح وي، په تلوار تلوار کور لتلو چې پښمنه برالان دکړي شو وبکړي شو کنا مدرش په نبی صلی الله علیه وسلم کړي او پاره کې دا تفصیل او وضاحت نه دراغله چې سوره کاتو دا عمر وضاحت راغله چې پاولش په باندې دومره ولکه د شپې درې مې سفل سلل پورې او په دې مشفه باندې دومره ترنس فللې نیمه شپه او په دې مشفه باندې ټولش په نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکل دي تر دې چې صحابه سره خشیت او یره پیدا شوی چې پښمنه به وکړي شو کنه نو مخ کې را ذکر شوی چې تراویح دا سنت عینیه دي علامه نصیر الدین غرغشتوی رحمه الله د مشکات په حاشیه کې وایي وی اصل تراویح دي دا سنت عینیه دي هر شعبان دی سنت دی جهر سوک بے کئی خوبا جماعت دا نارینو دا پارا دی ادا کول سنت کفائی دی سخل کو چی ادا کنلو دا نور غار اخلاس شوا محل کی تیو جماعت والا ادا کی او سکسان پا کراشی دا طول غار دا دی سنت نخلاس شوا زکا صحابہ اکرامو کی باج صحابہ اکرامو دا پکور کی کنی دی زان لیکنی جماعت لنی دی حاضر شوی لکا عمر رضی اللہ عنہم ویواللتی تنامون عنها افضل من اللتی تقومون مطلب دا چې د سر عمر رضی الله عنه نه لیکلی او به قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان نبي الرسول په رمضان کې مسکړه ها وحدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه ان عائشه اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليله من جوف الليل فصلى في المسجد نبی رسول الله والسلام یو شپه د شپې په منځ کې راوته جمعه کې موږ کول او صلى رجال بصلاته شکثارو دا غي د مصفسي مشکل او مطلب دا ورپسې ودري دي یو فاصبح الناس فتحدثوا خلق جسار کو ندي خلق خبري تر کول یو بل لبوي چې میګه خو نبی رسول الله مشکول موږ مور سره ودري دو فجتمع اكثر منهم په بلش په باندې لري نړی راجه مشول فصلى فصلوا معه بیا نبی رسول الله مشکول ندي ور سره مشکلو فاصبح الناس فتحدثوا بیا صار خلق خبرې کوي چې بیګا مون نبی اسلام سره مسکړای فكثر اهل المسجد من الليله الثالثه نو پدری مشفه باندې خلق ډیر شي او جمعه درې ډک شوی او خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته نبی اسلام راوته نو دوی مور پسې مسکړاو فلما كانت الليله الرابعه عجز المسجد عن اهله پسلو رمش په باندې خلک جمره راجم شي مو چې جمعات کنا عجز شي او جمعات د چو پاغي کې ناراضه ایدل حتا خرج له صلات الصبح نبی رسول الله رونه وته تر دې چې د سار مزدر وته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د ادریش په کړي فلما قضى الفجر اقبل على الناس فصار مزي جو کو خلق له رامو توجه شو فتشهد الخطبه وي ثم قال اما بعد فانه لم يخف علي مكانكم وی ما باندې نو پټ شوې تاسو راتل المال پته و چې تاسو راغلي راځم ولیکن خشیت ان تفرض علیکم فتعجزوا عنها ما سره دایره پیدا شوی و تاسو په دې دوام کوم روزم دا په تاسو باندې فرض شي نو بیا به دې ادا کول نو تاسو عاجز شي ګران بشي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت باندې ډیر شفیق او رحیم او کان بالمؤمنین رحیما نوی فتوفی رسول الله صلی الله علیه وسلم والامر على ذلك نبی اسلام وفات او خبر ده غشانتی او په جبه باندې نکیدل او به قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري دا روایت امام بخاری رحمه الله علیه مخکم ذکر کړی په کتاب التهجد کې باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره هغه ځکه مو وضاحت کړم عائشة رضي الله عنها تقول كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني يتنامان ولا ينام قلبي هذه وضاحت مخشوع عائشه رضی الله عنها جو چې نبی صلی الله علیه وسلم پر رمضان او غیر رمضان کې د اتو رکعاتو نه به سیواواله نه کول زیادت به نه کول خدا دا غیره عمومی او اغلب حالت ذکر کړي ورنمه کتاب صلی الله روایت صحیح ذکر شو چې نبی اسلام کله دیار لسرکاته کړي کله دوی نه سیوا او بل دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا قیام الليل ذکر کوي چې کوم تهجد عام دی کول رمضان بو که غیر رمضان او هر چې تراویح د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی چې په روایت کې ذکر شول چې درې شپې کوي امام ابو داود رحمت الله علیه وی په دې کې عدد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت کی سور کاته کړي او کوم عائشه رضی الله عنها چې عدد ذکر کوي نو دا د عام تهجد او د قیام الليل دی بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل ليلة القدر ليلة القدر فضيلة ذكر كي باغي كي آيات القرآن دا سورة سورة القدر باغي آياتنا روني وقول الله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر دا قرآن مو آغ أشبا دا تعظيم كي نازل كره أو سشي بوهك وطالة دا أشبا دا تعظيم سلا اشهد تعظیم غواذ از زروش دمیاشتنا اخر د صورت کو وقال ابن عينا ما كان في القران وما ادراك فقد اعلمه وما قال وما يدري فانه لم يعلمه القران الكريم کی صدا آیات راشی چې وما ادراك تشی کوه کو تعالی را وی فقد اعلمه د دې خبر الله خپل پیغمبر لور کړی او وما يدري چې راشی د دې مطلب دای چې نه خبر کړی مطلب دای چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم القدر په جنو زکا وما ادراك ويلي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظنا هو اي واي ما حفظ سفيان بن عيينه وجرا حديث من ذكر لحفظ كلامه فناشنا حفظ سرا من الزهري خپل استاذ امام زهري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې د رمضان روجي ونیوي د ایمان سره او د ثواب په نیت باندې نو مخینه ګناهونه به معاف شي او من قام ليله القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ليله القدر باندې چې سو کو درې لو قیام وکړو د ایمان سره او د ثواب په نیت باندې نو مخینه ګناهونه به معاف شي تابعه سليمان بن كثير عن الزهري باب التمس ليله القدر في السبع الاواخر باب د بیان د دې کې ليلة القدر تاسو په اخیره نو ووش پوکه ولټوي ليلة القدر رمضان په اخیره عشره کې په لاسو کې خپلته تخصیص د ووش پوکه ورس دور په لاس کې یادې په یو مخه باندې نبی رسول الله والسلام مو یاد کړی وي او عام تور باندې عمومي احادیث په اخیره عشره راځي او خاص کر په دې کې چې کوم حساب شي نه بهتر یوشتم دریشتم راځي په دریشتم ویشتم او نه هشتم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ليله القدر في المنام في السبع الاواخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم صحابه چې په خوب کې غيله ليله القدر دیدار نصیب شاو په خوب کې کتلو چې ليله القدر د شپه د رمضان په اخره هفته کې اخر وو شو کې فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اورا رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر نبی اسلام می یقینا زوین غمان کوم تاسو په خوب باندې چې دې د دې اخیرنو ووش کو سره موافق شوه دې او په دې کې ليله القدر دې فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر نو څوک چې دې تلاش کول کې لټون کې نو په دې اخیرنو وو کې ولټي دا کال باندې دې امکان په اخیرنو وو کې وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال سألت ابا سعيد وكان لي صديقا ابو سلمة وجماعة ابو سعيد رضي الله عنه تفوس كلو ده ما مرغره فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان فيما لم يلي في مند النبي عليه الصلاه والسلام سر اعتكاف طول رمضان في درمیان عشر کی فخرج صبيحة 20 النبي عليه الصلاه والسلام د شلمې روجي په سار باندې راوته او خطبنا موږ له خطبه ویلي او وقاله فرمایلی اني اريد ليله القدر ثم نسيتها ما لد ليله القدر شپه اخول شو او الله دې علم راکو خو بیا زمانه هېره کړې شو او نسيتها دوه معنا یو ده نسيتها یا نسيتها ما نه هېره کړې شو ما ننسخ من آيه او ننسها قال الله یو حکم رولي ګل منسوخ به کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی یاده شو د حافظین به ویستو ان تمسوها فی العشر الاواخر فی الوتر نبی علیہ الصلاۃ والسلام وی په اخر عشر کې اخر له شپو کې لټوي خاص کر دا تا کو تر شپې شي ني فاني رايت رسول الله صلى الله عليه فاني رايت اني اسجد في ماء وطين نبي الرسول والسلام ما پریش په باندې خپل ځان وکړو چې سجده کوم په وو خټو کې فمن كان يعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع سوک یو جما سره اعتکاف لناس ته غری واپس شي فرجعنا وما نرى في السماء قزعه فمن واپس شي او من په اسمان کې ذره وریا زم نه کتا قزعه ویل کې دی شي القطعه الرقيقه من السحاب معمولی وریا زم نه وا فجاء السحابه من وریا راغا فمطرت حتى سال سقف المسجد فباران را ورولو تر دې چې د مسجد نه بوی غشت را رسیدلې او وکانه من جديد النخل زاد فجودا وشكونه او قیمت الصلاة نوز دفار اقامت کرا شو جمعو درید روا فرائت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسو دفر مائی وقتین لان دی خط جوڑی شمی یوبو الالی من نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوبو خطو کی سجد لگو لیوا حتی رائیتو اثر الطین فی جبہتی تردیچی ویما دی خط اثرات دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتندی مبارک کی قتلی دی حدیث کی داری چی پدغا کال باندی لیلت القدر پی یوشت مشک باندی وا دیو جناب سعید رضی اللہ عنہ وی چې مال د اشکو معلومه ده د یو مشتر شپه ده دغه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما ځان پرې شپه وکړو چې عبادت کوم او زما په دې تندې کې زما په دې مخ مبارک کې تخټو او د ابو اثرات دین په دغه شپه باران شو په یو مشتم صحابه او جوګه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خټو ابو کې سجده لګولې او تندې کې اثرات باب تحری ليله القدر فی الوتر من العشر الاواخر اخره عشره کې چې کم تاک شپې دي هغه کې د ليله القدر تعالی شفکار دی لټول پکار دی فيه عن عباده ریکه د عباده رضی الله عنه حدیث دی چې رستو باب کې مصنف رحمت الله علیه ذکر کی باب رفع معرفه ليله القدر لتلاح الناس وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا ابو سهيل عن أبيه عن عائشه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر تاسو في أخر عشرة كي فدي تاكشبوكي لتوي تالاشكوي وبه قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدرى وردي عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجابر في رمضان العشر التي في وسط الشهر نبي عليه الصلاة والسلام باعتكاف قول في رمضان كي في درميان عشر كي فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين إشلم أشفابتي رفن نبي عليه الصلاة والسلام با رواد شو ويستقبل 21 يوشتم اشبچ بشوروش ورجع الى مسكنه ورجع من كان يجاور معه نبي عليه الصلاه والسلام نو خپل کور لو واپس شو شو چوي اعتکاف لنا سويبه واپسو ذکر درمیانه 10 وا هي پورا کا وانه وقام في شهر جاور فيه الليله التي كان يرجع فيها او نبي عليه الصلاه والسلام يوميا شناس تو وقال اعتکاف کولو نو چې هغه شپې له ورسېدو چې نورو کلونو کې به په هغه شپه واپس کېدو فخطب الناس فامرهم ما شاء الله خلکو له خطبه ویلې وه او اوامر ورله په ذکر کړي وو هغه چې د الله خوښه شوې وه ثم قال بیا نبي الاسلام ویلي كنت اجابر هذه العشره ما به اعتکاف په دې عشره کې کولو دې درمیانه کې ثم قد بدا لي ان اجابر هذه العشره الاواخر بیا ما له دا خبره څرګنده او ښکاره شوه وحي په ذریعه ذل اعتكاف قوم في اخر عشر كي فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه جاءت زما سره اعتكاف کو اعتكاف لنا استونو دي خپل اعتكاف دي کی ثابت کینی باقی پاتشی وقد اريت هذه الليله ثم انسيتها داش فما له اخول اشوا خبر انا هي رشوا ابتغوها في العشر الاواخر تاسو في اخر عشر كي لتوي وابتغوها في كل وتر او لتوي ذا فريتاك شكوكي وقد رأيتني أسجد في ماء وطين وما قد اشفان خپل ځانو کتو چې سجده کوم په بو خټه کې فسهلت السماء تلك الليله فامطرت فدا اشفان ني دا کوم د شلم روزه وا مطلب یويشته مشپوا نو باران را ورېدل او وقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله 21 جمعه را سجدل دی یوشتم پشپا باندی ابا صورت عینی فنظرت الیه انطرف من الصبح ووجهه ممتلئ طینا وماء ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ما پخپل استرگو کتلیو نبی اسلام لمی قتل چی دموز نر اگر دیو دا سار جمع کردیو دا مخ مبارک ڈکو دا اوبو او دا خطونا فتندی او مخ مبارک کی دا خطو او دا اوبو اثراتو ذکر باران شوور سلواندو دا غنخ او علامہ وچی نبی اسلام قتلیو وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال التمسوا حدثني محمد قال اخبرني عبده عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الاواخر من رمضان ويقول تحروا ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب بن قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الاواخر في رمضان نبي الرسول عليه السلام ويل كتاب اشفد قدر اولتوي رمضان في اخر عشره في ليله القدر في تاسعه تبقى واذا ليله القدر ليله القدر شده دا فنهم اشفد شي باقي فاتي مطلب دا چې نه باقی پاتې دي نو یوشتم شوا کما خې روایت د ابو سعید خدری رضی الله عنه کې ذکر شول چې فدغه کال باندې دا په یوشتم مانیو فی خامسه تبقى فی سابعه تبقى او ومه کې چې باقی پاتې مطلب دا په دریشتم باندې د دریشتم پښپا باندې باندې نو رښتو بیا وروځي پاتې کې چر سمیاش پوروي ی خامسه تن تبقا دانګ په پینځشتم معنی پینځه ورځې پاتې کمیاش پوره وي د دې شوي او کنا میاش د یو کم ده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ په مجموع الفتاوی کې ذکر کړی فی تاسعه تن تبقا معنا بیا دام جوړیږي چې نه ورځې پاتې دي دا بیا شلم تاریخ شو او چې میاش د نه هیڅ دوی د سابعه تن تبقا بیا د ویشتم شو او چې میاش د نه هیڅ دوی د خامسه تن تبقا بیا سره ویشتم شو مطلب دا چې پدې کې کوشش وکړ دغه جوف دی کتا کړی اگر کې زیات احتمال پتا شو کېده تابعه عبد الوهاب عن ايوب وعن خالد عن عكرمه عن ابن عباس التمسوا في 24 ابن عباس ابن نقل دي په سريشت مشه باندې لټوي یا سريشت مروجته نه مراد ده چې پیندشت مشه وي او به قال حدثنا عبد الله ابن بالاسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاتم عن أبي مجلز وعكرمة قال قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر الأواخر لا ليلة القدر آخر عشرة كذا هي في تسع يمضين أو في سبع يبقين يعني ليلة القدر دا باغنه كذا شتيري شمي فآخر عشرة كذا نشفي تيري في المطلب دا بنهشتم ماننا أو في سبع يبقين یا فاغو کی چې باقی پاتې وي چې وو باقی پاتې مطلب دا په دریشتم معنی یعنی ليله القدر باب رفع معرفه ليله القدر لصلاح الناس د خلکو د جګړې د وجنا د شب قدر هغه معرفت پورته کیدل اختلاف په خلکو کې راشي جنگونه کوي د ليله القدر هغه شپې دي معرفت پورته شوی د دې وجنا نبی رسول الله صلی الله علیه و آله راوته خلکو لدی وی چې ليله القدر په فلانه شپې باندې چې وی کتل دی دوه کسانو جنگو نبی رسول الله صلی الله علیه و آله دغه حکم پورته شو او به قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد بن الحارث قال حدثنا حمين قال حدثنا انس عن عباده بن الصامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليله القدر نبی رسول الله راوته چې موږ ليله القدر بارک خبر را کړه لوي چې فلانه شپه ده فتلاح رجلان من المسلمين نو جنگ شوو دیو دو مسلمانانو فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر نبي الاسلام ویز خودی لروت ومج تاسو لليلة القدر بارك خبر درکم فتلاح فلان وفلان فلانی فلانی جنگ شو فرفعت نو دی معرفت زماد زجرن پور تکریشو وعسا ان یکون خیرا لکم او قریبا جی پدی کی بتاسو لخیر وی او خیر پکید بلا شک و شبهی لکه چې یو شپه ورو خلکو په هغه عبادت کولو او چې دا شپه مبهم پاتې شوه پته ونه لګیده نو د دې په لټولو لټولو کې مسلمانان لس شپې کافي عبادت وکړي غدې د پاره غوړ شول ليله القدر مراګیر کی او ورسره سی وايي عبادت مو کی التمسوها فی التاسعه والسابعه والخامسه نبی اسلام ویل ته وی تاسو دا فاغا نهما کی وما کی او پینزما کی تاسعنا مراد اخیر عشری اغا نهما دا نهشتما او دا سابعین مراد ویشتما دا او دا خامسین مراد پینزشتما او یا دا تاسعین مراد لریمیاشتی نهر زفاتی نیو مشتما شوا او دا سابعین مراد لریمیاشتی ور زفاتی نیو دریشتما شوا دا خامسین مراد انزشتما دا باب العمل فی العشر الاواخر من رمضان رمضان تاخر عشر کلیر عمل کول نیک اعمال نورم سیوا کول وبه قال حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان عن نبی عفور عن ابی الضحا عن مسروق عن عائشہ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد مئزره نبي كريم صلى الله عليه وسلم كل باخر عشر شروشوا شد مئزره النبي عليه الصلاه والسلام ما قل لن اترلو شد المئزر محدثين ومعني كني يودا النبي عليه الصلاه والسلام لعباده الدارب املا وترلا او یا شد مئزره دا کنایه دا ترك الجماعنا ان ازدیکت بے بیبیانو سر پر حدودتا فحالت دے تکاخ کمو و احیا لیلہو و کولش پر شوبی رکولا عبادت بے کولو و ایقض اہلہو او خفل بال بچ بے مدمدو دا عبادت دفار رابی خول هذا واللہ تعالی اعلم و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ